Ale piękny, kurwa, co to jest? Co ty mi ty dałeś? Kurwa, ja pierdolę, jakieś ciary przychodzą, kurwa, ciepło, zimno, taniec, chuj, widzo, ja pierdolę, co to jest w ogóle? Przecież mówiłem, że kurwa mi podziękujesz. Kurwa, jest masakra, po prostu peta. Jedno, ty peta, kurwa, się nie patrz jak na mnie, tylko kurwa, znam dla ciebie sposób, kurwa. Chcesz skończyć książkę, bo wiem, że masz kłopoty, kurwa, ty durniu, ty głupku, ty kurwa. Pierdolony ośle, kurwa, ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa, bo byłeś słaby z tą poezją. Ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa. Jedna rzecz, 100 do nosa, kurwa, i robisz poezję, kurwa, że ci Nobla dadzą, stary, kurwa, w Sztokholmie, pierdolony chuju. Ej, co mu jest? Ale mi, kurwa, włosy rosną. Ej, co mu jest, co mu jest? Ty, nie wiesz, jak dam wetaminy, bo to największe gówno. 3 na maksa, nie? Czemu takie gówno? No bo jest, kurwa, zajebiste, nie?